I can't believe that you're honestly thinking of leaving me. 'Cause I thought that leaving really wasn't even on your mind. I'm drowning in tears, drawing constantly nearer to misery. Just biding my time while the glow from the wine makes a fool of me. Over and over I practice every day what to say when I see you. But when I see you, my tears get in the way. I spend my nights making up things I might have to say to you, to stop you from going, yet keep you from knowing how I feel. But till the light says goodbye to the night in your face I see, I'll just be biding my time while the glow from the wine makes a fool of me. Over and over I practice every day what to say when I see you. But when I see you, my tears get in the way. I spend my nights making up things I might have to say to you, to stop you from going, yet keep you from knowing how I feel. Till the light says goodbye to the night in your face I see, I'll just be biding my time while the glow from wine makes a fool of me. Biding my time while the glow from wine makes a fool. In de jaren 60 wachten ze op het juiste moment. Biding my time, en Murray hoorde je. Op middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 15 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond Wendy Kwaks over de burgerreserve. Mark Oosterhout van Sieren over leeftijdsdiscriminatie van 50-plussers. En een kennismaking met dijkgraaf Pieter van der Stad. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Pleasure that's been for some. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Sulle cime, mi freddi il cuore. Een beetje Italiaans hoort wel in de vakantie. Zucchero was dat, een Il Volo en daarvoor de Style Council en een Long Hot Summer. Ik wens het je toe. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Misschien had je er al van gehoord, van de burgerreserve. Maar waarom we er meer van moeten weten, hoor je van Wendy Kwaks. Ze is bij Herman de Bruin. Wendy, welkom. Dankjewel. Je hebt een oproep. Word burgerreservist. De tijden veranderen. De situatie op het gebied van veiligheid verslechtert. En de vraag die de overheid ontstelt is... kan iedereen werken aan zijn eigen weerbaarheid? Zowel individueel als samen. Ja, dat betekent dat we ook allemaal een noodpakket in huis moeten hebben. Dat is dan ook een stukje weerbaarheid, denk ik. Ja, inderdaad. Maar burgerwacht is nog wat anders. Want dan moet je fysiek aan de slag, denk ik. Ja, ik heb afgelopen week de training van de burgerreserve gedaan. Mm-hmm. Dat is een programma wat is bedoeld om mensen goed voor te bereiden en te trainen om in noodsituaties als soort extra kracht naast de hulpdiensten te staan. Mm-hmm. Dat sprak mij enorm aan, omdat ik denk dat veiligheid niet alleen een overheidstaak is en dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben. Dus ik dacht, ik ga me daarvoor opgeven. Nou, daar mag ik vandaag bij jullie iets over komen vertellen. Want je bent burgerreservist. Ja, dat klinkt misschien net zo indrukwekkend als de mensen die nog het militaire reservistschap kennen. Dat zijn echt enorm uitgebreide trainingen. Dit is een iets minder uitgebreide opleiding. Het zijn een aantal online modules en een tweedaagse opleiding fysiek. Ja. En daarna mag je jezelf burgerreservist noemen. Want die hebben jullie nu achter de rug. Die heb ik achter de rug, ja. En is dat gewoon een militairtje spelen of mag ik het zo niet noemen? Nou nee, daar doe je misschien afbreuk mee aan het werk van militairen. Maar ook in de ernst toch om allemaal je voor te gaan bereiden. Ja. Maar het gaat wel over het leren van bepaalde skills die je niet altijd gebruikt. EHBO bijvoorbeeld, kaart en kompas. En vooral ook veel opdrachten om te leren samenwerken onder druk. En om te leren handelen als het tegen zit. Ik vergelijk het een beetje met de burgerbescherming. Dat was in de Koude Oorlog, jaren 60, 50, 60, 70 zo ongeveer. Heb je niet zelf meegemaakt natuurlijk. Nee. Maar mag je het daarmee vergelijken? Of zeg je, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is moeilijk. Nou, ik vind het wel een mooie vergelijking. Want je ziet dat we in die tijden best wel veel faciliteiten hadden. Veel infrastructuur, veel capaciteit en veel grotere defensie natuurlijk. Dat mensen veel meer zelf nadachten over wat kan ik doen. En dat daar ook georganiseerde initiatieven voor waren. Die zijn denk ik de afgelopen decennia allemaal verdwenen. Ja. En dit is dus echt weer een maatschappelijk initiatief, een burgerinitiatief, waarin de oproep van de overheid om meer te gaan doen, wordt opgepakt. En die kun je denk ik best met die voormalige BB vergelijken. Ja, misschien denken mensen dat het alleen over oorlog gaat, maar het gaat ook over het eigen interne rampen die er zouden kunnen gebeuren. Ja, dat ligt eigenlijk veel meer voor de hand. Dus de watersnood, maar ook al uitval van elektriciteit. Dus als je telefoon het niet meer doet en de Google Maps die eigenlijk steeds meer, vooral jonge mensen, veel vaker gebruiken. Ja, en je kunt niet kaart lezen of je weet niet waar je bent. Je moet ergens gaan helpen. Je wordt ergens naartoe gestuurd, maar je weet niet hoe je er komt. Ja, dat helpt natuurlijk allemaal niet. Nee, en dat kan je leren. Praktische vaardigheden. En dan kom je ook terug op die burgerbescherming. Ik denk dat de oudere generatie dat soort vaardigheden misschien toch beter beheerst. Ja. Kan iedereen burgerreservist worden? Of, want bij militaire dienst in het verleden vielen heel veel mensen af door de keuring. Ja, dus de groep mensen die burgerreservist kan worden is veel groter. Je moet denk ik een beetje een goede basisconditie hebben en niet bang zijn om een beetje vies te worden onderweg. En dan is het echt juist bedoeld voor mensen zoals wij. Die zin hebben om te helpen. Die willen leren hoe je meer kunt doen. Als het erop aankomt. Dat is per definitie bedoeld voor een grote groep mensen. En heb je die twee dagen doorgebracht? Denk je, nou weet ik het wel? Want er was ook nog een bepaald incident, begreep ik uit het voorgesprekje. Nou, ik dacht juist helemaal niet, nou weet ik het wel. Ik realiseerde me hoeveel wij gewend zijn om in onze organisaties waar we allemaal werken te vergaderen en om lang te overleggen. En je moet echt leren dat je in crisis moet handelen. Ja, er is geen tijd om te overleggen. Dus ik dacht, ik begin net. Hetzelfde geldt voor EHBO. Daar hebben we een basistraining van gehad. Maar daar is natuurlijk veel meer over te leren. En je handelt niet als je dat niet gewend bent. Dus ja, ik denk dit was een mooie tweedaagse om op voor te bouwen. En om je ook weer wat bewuster te worden van wat kan ik wel en wat kan ik niet. Als mensen daar iets meer over willen weten of zich op willen geven, kan dat? Ja, mensen kunnen zich aanmelden bij de burgerreserve. www.burgerreserve.nl Nou, in ieder geval een pleit om te gaan burgerreservist worden. En dat was is in ieder geval duidelijk geworden door Wendy Kwaks. Over de burgerreservist die allemaal moeten gaan werken in Nederland. Om Nederland veilig te houden. Zeker ook in oorlogstijd, maar ook gewoon met allerlei andere zaken die in Nederland spelen. Dankjewel voor het gesprek. Le soleil qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et c'est Paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit, c'est Paris bonjour. Ta main dans ma main qui me dit déjà oui, c'est Paris l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, c'est Paris romance. Et deux têtes qui tournent en regardant Versailles, c'est Paris la France. Des jours que l'on oublie, qui oublie de nous voir, et c'est Paris l'espoir. Des heures où nos regards ne sont qu'un seul regard, et c'est Paris miroir. Rien que des nuits encore qui séparent nos chansons, et c'est Paris bonsoir. Et ce jour-là enfin où tu ne dis plus non, et c'est Paris ce soir. Une chambre un peu triste où s'arrête la ronde, et c'est Paris nous deux. Un regard qui reçoit la tendresse du monde, et c'est Paris tes yeux. Ce serment que je pleure plutôt que ne le dis, c'est Paris si tu veux. Et savoir que demain sera comme aujourd'hui, c'est Paris merveilleux. Mais la fin du voyage, la fin de la chanson, et c'est Paris tout gris. Dernier jour, dernière heure, première larme aussi, et c'est Paris la pluie. Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure, c'est Paris l'ennui. La gare où s'accomplit la dernière déchirure, et c'est Paris fini. Loin des yeux, loin du cœur, chassé du paradis, et c'est Paris chagrin. Mais une lettre de toi, une lettre qui dit oui, et c'est Paris demain. Des villes et des villages, les roues tremblent de chance, c'est Paris en chemin. Et toi qui m'attends là et tout qui recommence, et c'est Paris, je reviens. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I want. Tori Amos, ze werd gestoken, maar ze vond het lekker. Sweet the Sting hoorde je uit 2005. En daarvoor Jacques Brel, een Le Prénom de Paris. Zometeen Mark Oosterhout van Sieren over leeftijdsdiscriminatie van 50-plussers. Na Todd Rundgren. Can We Still Be Friends? Todd Rundgren uit 1978 alweer. Ons volgende onderwerp. Al zijn ze met ruim 6 miljoen. 50-plussers kunnen last hebben van leeftijdsdiscriminatie. En sommige van hen gaan zich ernaar gedragen en leven dan mogelijk 7,5 jaar korter. De ideële reclamestichting Sieren vraagt aandacht voor deze groep. Mark Oosterhout van Sieren is aan de lijn bij Dick van Gooswillige. De stichting Ideële Reclame Sieren wil met de nieuwe campagne Je bent nooit te oud om te leven 50-plussers wakker schudden en uit hun comfortzone halen. Maar raakt de boodschap de juiste snaar? Veel 50-plussers voelen zich allesbehalve aangesproken. Ik spreek hierover met de Sieren-voorzitter Mark Oosterhout. Voor de mensen die het filmpje en de campagne gemist hebben, kunt u een korte samenvatting geven? Ja, in het filmpje zie je iemand die in een stoel zit tv te kijken, een beetje verveeld voor zich uit te kijken. En dan komen er op een gegeven moment een aantal mannen binnen in zwarte pakken. En die halen de betreffende hoofdpersoon op. En het lijkt er een beetje zo op alsof die naar een begrafenis gebracht wordt. Dat hij wat vervoer erin zit. Maar uiteindelijk is het zo dat hij wordt opgehaald om naar een dansles te brengen. Ze brengen hem naar een dansles. Ja, wat wilt u precies bereiken met die boodschap? Je bent nooit te oud om te leven. Wat is uw kernboodschap? Kernboodschap is dat wij hebben uitgevonden dat heel veel mensen gediscrimineerd worden op basis van hun leeftijd. En dat is eigenlijk heel slecht, want daarmee gaan mensen natuurlijk buitengesloten worden. En we willen eigenlijk duidelijk maken dat het belangrijk is dat je onderdeel blijft van het leven. Ja, en nou zeggen heel veel critici, en u zult die kritiek ongetwijfeld ook gezien en gelezen hebben, dat de campagne nogal somber overkomt met beelden met lijkwagens, naargeestig effect. En dat de doelgroep, de 50-plussers, zich eigenlijk absoluut niet aangesproken voelen, zelfs beledigd. De meeste 50-plussers staan nog volop in het leven en hebben gemiddeld nog zo'n 30 jaar te gaan. Trekt u zich deze kritiek aan? Nou, ik wil even iets rechtzetten. U heeft het heel veel over 50-plussers. Wij hebben het over ja, dat lees ik in het persbericht. Ja, dat weet ik, maar ik probeer het even duidelijk te maken dat wij het hebben over ouderen en niet over 50-plussers alleen. En ik realiseer me dat dat misschien verkeerd is overgekomen, dat het in het persbericht staat. Maar in de campagne zelf gebruiken wij helemaal geen leeftijdsduiding. Dus daar komt geen 50er voor of 60 of 70, daar kun je gewoon oudere mensen. Dus dat even wil ik even toch hierbij rechtzetten, want nu gaat het heel veel over 50-plussers, maar de campagne gaat over ouderen. En dat is misschien een belangrijk punt, dat is één. En het tweede is, wij trekken ons natuurlijk dat wel aan. Het enige bijzondere is dat mensen het ontzettend, dat het meeste, wij hebben het natuurlijk in heel veel media al aandacht gekregen en eigenlijk heeft niemand dat eigenlijk opgepikt, totdat er een paar mensen zijn die daar wat over gezegd hebben op LinkedIn. En toen is uiteindelijk de Telegraaf erop gedoken en is het eigenlijk heel groot nieuws geworden. Terwijl heel veel mensen zich, we hebben de film ook getest bijvoorbeeld, en wij 90% van de mensen waar wij de film hebben getest hebben heel positief gereageerd op die test. Dus voor ons was er geen enkele reden om te denken dat wij daarmee iets verkeerd spelen. Dus het woord 50 moeten we gewoon vermijden. Dat hoort hier allemaal niet thuis. Het gaat over oudere mensen. Gaat u dan bijvoorbeeld, want die kritiek is op een aantal gevallen niet mals. Is dat een reden om hem toch aan te passen? Of is dat wat u nu doet, gewoon het bericht nuanceren? Nou, ik wil het bericht graag nuanceren. Dus ik ben blij dat ik in uw uitzending mag komen. Maar we gaan ook de commercial aanpassen. Want natuurlijk trekken wij ons wel wat van aan. We hadden sowieso een campagne die bestond uit verschillende fases en wij gaan versneld door naar fase 2. En dat betekent dat de film die u net omschreef, met die lijkwagens, daar niet meer in voorkomt op die manier. En dat het alleen nog maar gaat dat we de oproep doen dat je nooit te oud bent om te leven. Een hele positieve vertaalslag en die gaan wij nu inzetten. Ja, u bent zelf een fitte 50er, hè? 58 jaar heb ik begrepen. Spreekt die boodschap u ondanks alles dat toch aan? Ja, zeker. Kijk, het werd toch nooit te oud om te leven. Dat is toch heel een positieve oproep dat je nooit te oud bent om te leven. Nee, als er mensen zijn, kijk, weet je het vervelende is? Kijk, mensen die hier kritiek op hebben, die zijn waarschijnlijk zelf heel actief. Ik ben dat zelf ook nog, dus ik voel me in die zin niet aangesproken. Maar je moet wel bedenken dat 7 op de 10 mensen in de oudere doelgroep last heeft van voordelen op basis van hun leeftijd. Dat zijn er heel erg veel, dat is 70%. En de mensen die waarschijnlijk reageren, zijn dat dan niet? Dat is hartstikke fijn. Ben ik heel blij voor ze. Ik ben er zelf ook inderdaad eentje die elkaar niet direct door aangesproken doet. Maar het gaat natuurlijk om al die mensen die dat wel daar wel last van hebben. Die berichten krijgen wij bijvoorbeeld ook in onze mailbox van mensen die heel blij zijn met de campagne, omdat er eindelijk iemand zich hard maakt voor de oudere mensen. Gaat dit helpen, denkt u, om het vooroordeel en de oordelen in ieder geval naar de achtergrond te brengen? Nou, wat in ieder geval gebeurt is dat er heel veel gesprek over gevoerd wordt. En een van de doelen van Sieren is om een gesprek op de publieke agenda te zetten. Dat is je gelukt, hè? Dat is met deze campagne ontzettend goed gelukt. En wij hopen dat iedereen ook soms even wat verder nadenkt als zijn eigen omgeving. Ik vraag dus, mensen hoeven niet zichzelf aangesproken te voelen, maar je moet misschien even verder kijken. Het zijn mensen die er wel last van hebben. En ik hoop dat zij dan begrijpen dat wij juist voor die mensen deze campagne ook voeren, dat het wel belangrijk is dat we de oudere mensen blijven betrekken. De hele campagne wordt toegelicht op uw website en op uw social media. Dat is www.sieren.nl, hè? Zeker. Goed zo. Dank voor uw toelichting en veel succes met het verder vervolg van deze campagne, waarbij je nooit te oud bent om te leven. Dat het nooit anders wordt.

I'd say that I'm not missing you so bad. Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore, more. Doesn't mean I love you anymore, anymore, anymore. Doesn't mean I love you anymore. Michael Bublé, altijd goed voor een fijne deun. Love You Anymore, hoorde je. En daarvoor Bluff, samen met Gijke Arnaert in We Doen Wat We Kunnen. Straks maken we kennis met dijkgraaf Pieter van der Stad. Na de Jackson 5, and Never Can Say Goodbye. Never can. Jackson 5, Never Can Say Goodbye. En dat hoeft ook nog niet, want we zijn nog niet klaar in dit uur. Eerst ons volgende onderwerp. Hij was 9 jaar lang burgemeester van de gemeente Landseerland. En daarvoor was hij wethouder en gemeenteraadslid in de gemeente Heemstede. En nu is hij dijkgraaf. Pieter van der Stad is bij Herman de Bruin. Welkom Pieter. Hoe komt iemand ertoe die bestuurder is van allerlei andere zaken, burgemeester geweest, altijd in het openbaar bestuur gewerkt, ja, dit is ook openbaar bestuur, om dan met water je te gaan bemoeien? Ja, eigenlijk is dat een beetje van kinds af aan, zou je kunnen zeggen. Ik ben opgegroeid vlakbij gemaal de Krukius, het beroemde stoomgemaal wat de Haarlemmermeer heeft drooggepolderd. Mm-hmm. En ja, daar kwam ik als kind al, dus je raakt al een zekere interesse in dat water en dat waterwerk. En uiteindelijk werd ik daar voorzitter van dat museum, voorzitter van de Raad van Toezicht. Ja, dat heb ik 8 jaar gedaan. En dan krijg je van alle mensen die daar, er waren 175 vrijwilligers werkzaam, mm-hmm. die je al die enthousiast vertellen over het werk van het waterschap en het waterbeheer en het polderen. Ja, dus ja, daar, dat is een soort van virus waar je dan mee besmet wordt. Je kan zeggen dat daar het zaadje geplant is. Daar is het zaadje geplant. Ja. En dan nu voorzitter van het Hoogheemraadschap. Dat heet dijkgraaf. Waarom heet het eigenlijk dijkgraaf? Ja, dat is een term die Floris de Vijfde indertijd heeft ingevoerd. En ja, waarom die het zo genoemd heeft, weet ik niet. Maar hij was zelf graaf, dus hij had wel enig recht om die naam te gebruiken. En het ging ook over dijken. En het ging over dijken. Dus als je dat en hij was graaf, dus ik denk dat hij daarmee heeft zitten. We kunnen het hem niet meer vragen. Nee, dat zeker niet. Het is in ieder geval een verklaring. Want je bent ook historicus, hè? Ja, bijna iedereen vindt geschiedenis interessant. Als je op feestjes en partijen het over met mensen praat en over geschiedenis, heeft iedereen het altijd op onderwerpen die ze raakt. Ja, iedereen heeft in ieder geval een geschiedenis. En of ze er veel mee doen, dat is aan de mensen zelf natuurlijk. Maar dat kan wel. Je bent er zelf ook zo. Je bent altijd in het openbaar bestuur geweest, burgemeester geweest. Heeft dat nog invloed op het feit dat je nu dijkgraaf bent? Ja, want dat zoeken ze natuurlijk wel. Kijk, je wil als dijkgraaf, hè, als je, dat is bij ons de Verenigde Vergadering heet dat. Hè, dat is zeg maar even de gemeenteraad, hè, het parlement van een waterschap. En ja, die zoeken dan een nieuwe voorzitter. En dan zoeken ze wel iemand met ervaring natuurlijk. Ja, ja, dat geldt voor elke functie. Als je een loodgieter zoekt, wil je ook graag eentje met ervaring. Ja, in het openbaar bestuur in ieder geval. Nou, gesproken over die vertegenwoordigers. We hebben binnenkort, ik weet niet precies wanneer, weer de verkiezingen voor de dijkgraaf. Volgend jaar geloof ik, hè? Voor de waterschappen, voor de waterschappen zijn tegelijk met de provincie. Nee, dus volgend jaar is het gemeente. De gemeente, ja. En het jaar daarop is het weer voor de provincie en de waterschap. Is dat een belangrijk moment? Ja, dat is een belangrijk moment. Kijk, dat is het moment waar we als inwoners, en mijn waterschap heeft er 650.000, waar je wat zegt over de koers die je wil dat het waterschap de komende jaren vaart. Ik denk dat er over de veiligheid van dijken bij niemand twijfel is wat er moet gebeuren. Maar daar zijn wel grote uitdagingen in. Op dit moment doet het Hoogheemraadschap, waar ik leiding aan geef, het project KIJK. Hè, de krachtige IJsseldijk in de Krimpener Waard. Dat is langs de Hollandse IJssel. Dat is een zeedijk. Hè. De Hollandse IJssel die heeft getijden. Hè, gaat omhoog en omlaag. En op en aan die dijk wonen zo'n 800 mensen. Het gaat om 800 woningen ongeveer aan. Dus dat zijn nog meer mensen. En ja, dat heeft grote invloed op hun als die dijk een metertje omhoog moet. Dus er worden allerlei speciale maatregelen genomen hoe we dat doen. Maar ja, speciale maatregelen kosten ook vaak weer extra geld. Ja. Dus die wisselwerking tussen hoe goed ga je ook met je bewoners om. Wat doe je voor het individu om ervoor te zorgen dat hij niet een metershoge dijk plotseling voor zijn huis krijgt. Daar moet je uiteindelijk over stemmen met z'n allen. Dat is belangrijk. Een mooi vak, denk ik. En de komende jaren uitdagingen genoeg om daar mee bezig te zijn. Ja, dat is correct. Ja. We hebben een aantal uitdagingen op het gebied van schoon water. We hebben een aantal uitdagingen op het gebied van droog houden van polders. Dus ja, er is genoeg te doen. Dan denk ik dat ik Pieter van der Stad bedank voor het gesprek en hem heel veel succes wens in de komende jaren met het water en met de droge voeten die we nodig hebben. Bedankt. Dankjewel. A Salvation Army band played, and the children drank lemonade, and the morning lasted all day, all day. And through an open window came, like Sinatra in a younger day, pushing the town away. Sat on the stony ground, and he took a cigarette out, and everyone else came down to listen. He said in winter 1963, it felt like the world would freeze with John F. Kennedy and the Beatles. Life

Ach, wat mooi. Tom Waits en Crystal Gayle samen in Take Me Home. En daarvoor Justin Hayward van de Moody Blues en Mike Bett. Met een cover van Life in a Northern Town. En dat was de late avond van dinsdag 15 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Sinead O'Connor blijft nog even bij je. Fijne nacht. With me, thanks for silence.